399 zł. Zrób dziecku prezent, którego nie zapomni. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 30 kwietnia, jest godzina 9. Choć to środa jak piątek. Robert Grzędowski, dzień dobry, czas na serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Śmiertelnie ranił lekarza w Krakowie. Pracownik służby więziennej stanie przed prokuratorem. Problemy na kolei w Katowicach. Pociągi jeżdżą objazdami. Po awarii prądu na Półwyspie Iberyjskim Komisja Europejska przeprowadzi własne dochodzenie. Wiadomo, kim jest zabójca lekarza ze Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Nowe szczegóły ujawnił minister sprawiedliwości. Od rana podejrzewany ma być przesłuchiwany w prokuraturze. Osobą, która została zatrzymana w sprawie zabójstwa lekarza ze Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, okazał się funkcjonariusz służby więziennej. Poinformował o tym podczas konferencji w Katowicach minister sprawiedliwości Adam Bodnar. Zaznaczył, że przyjechał do Katowic, bo w tamtejszym areszcie śledczym był zatrudniony zatrzymany funkcjonariusz. Postanowiliśmy od razu sprawdzić wszystkie jego dane osobowe, przebieg jego służby. Wiceministra sprawiedliwości Maria Eichardt powiedziała, że zatrzymany pracował jako funkcjonariusz służby więziennej od 5 lat. Służba otrzymywała sygnały o zachowaniach tego funkcjonariusza, które powinny były wzbudzić niepokój. Do tragedii doszło we wtorek przed południem. Napastnik wtargnął do gabinetu lekarskiego, gdy w środku była inna pacjentka. Sprawca ugodził lekarza nożem. Został ujęty przez ochronę szpitala i przekazany policji. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Utrudnienia w ruchu pociągów w Katowicach na Śląsku. Podczas remontu węzła kolejowego doszło do uszkodzenia miejskiego wodociągu na linii Katowice-Zawodzie-Mysłowice. Woda uszkodziła tory, składy kursują innymi trasami. PKP PLK informuje, że usunięcie awarii może potrwać około 8 godzin. Trzeba wypompować wodę, uszczelnić wodociąg i naprawić tor. W związku z utrudnieniami Koleje Śląskie i PKP Intercity honorują swoje bilety na odcinku Katowice-Kraków-Katowice. 6 zamiast 8 godzin pracy dziennie, 3-dniowy weekend albo dodatkowe dni urlopu, bez zmniejszenia wynagrodzenia. Ministerstwo Rodziny przetestuje skrócony czas pracy. Do wakacji ogłosi zasady i warunki naboru do pilotażu. Skrócenie czasu pracy w żaden sposób nie utrudni życia obywateli, zapewniła w Bez Uników rozmowie politycznej w Trójce ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. To nie znaczy, że szpitale będą pracować krócej, to nie znaczy, że przychodnie będą pracować krócej, to nie znaczy, że urzędy będą pracować krócej. To znaczy, że pracownicy, którzy w tych szpitalach, urzędach, instytucjach pracują, będą mieli krótszy czas pracy. Nie chodzi o to, żeby jakoś utrudnić życie. W pierwszym takim pilotażu w tej części Europy będą mogły wziąć udział zarówno firmy państwowe, jak i prywatne. Komisja Europejska zapowiada własne dochodzenie w sprawie poniedziałkowej awarii prądu na Półwyspie Iberyjskim. Oferuje współpracę władzom Hiszpanii i Portugalii. To był najpoważniejszy tego typu incydent w Europie w ostatnich 20 latach. Nie będziemy na razie spekulować na temat powodów awarii, bo te, jak mówiła rzeczniczka komisji Paula Pinio, są wciąż ustalane. Wykluczenie cyberataku nazwała dobrą wiadomością, ale też przyznała, że sieci przesyłowe w Unii wymagają modernizacji. Lepiej zintegrowana i wzajemnie połączona Unia jest ewidentnie czymś, co służyłoby wzmocnieniu naszego przesyłu elektryczności i gazu. Oprócz modernizacji sieci konieczna byłaby też, jak podkreśla komisja, budowa nowych połączeń energetycznych, które usprawniłyby przepływ prądu w regionie. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Nietypowe warunki i zbyt atrakcyjne ceny wynajmu powinny sprawić, że zapali się u nas czerwona lampka, a przed majówką oszuści nie śpią. Adam Jachimczak z Policji w Katowicach radzi korzystać ze sprawdzonych platform rezerwacyjnych. Musimy dokładnie sprawdzać, przede wszystkim, czy rzeczywiście taki obiekt istnieje. Taki obiekt też często, jeżeli go wystawia prawowity właściciel, jest nie tylko na jednym portalu, dlatego też warto posprawdzać, czy rzeczywiście jest podany w tych wszystkich lokalizacjach ten sam numer telefonu, ten sam adres. Możemy spróbować zadzwonić do właściciela, do tego zarządcy obiektu z kilku stron i posprawdzać wszystko dokładnie, nim zrobimy przelew. Policjant przyznaje, że często wizja wypoczynku wyłącza naszą czujność. Klimat. Rozpoczynają się tak zwane zielone godziny. Potrwają do 17. Z odnawialnych źródeł energii pochodzi ponad połowa prądu. W przeważającej części kraju jakość powietrza jest dobra lub bardzo dobra. Zanieczyszczenie powyżej normy i umiarkowana jakość w Łodzi, Radomsku, Kluczborku, Nowinach, Katowicach, Gliwicach, Zawierciu, Dąbrowie Górniczej, Jastrzębiu-Zdroju i Krośnia. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 9.05 to jeszcze jeden dziś serwis sportowy o poranku i Krzysztof Łoniewski. 16 lat czekali kibice Arsenalu na półfinał Ligi Mistrzów i nie budzą się dziś w dobrych nastrojach. Kanonierzy przegrali na Emirates 0-1 z Paris Saint-Germain po golu Ousmana Dembele. Przed rewanżem na Parc des Princes oczywiście w lepszej sytuacji będą podopieczni Luisa Enrique. Podopieczni Hansiego Flicka dziś o tę samą stawkę zagrają z Interem Mediolan. Trener Barcelony komplementuje rywali. Koncentrujemy się tylko na pierwszym meczu, to pierwszy krok w stronę finału. Inter jest bardzo trudnym rywalem z jedną z najlepszych linii defensywnych w Europie, ale ma też doświadczonych graczy w środku pola, a także dwóch groźnych napastników. Zatem potrafi bronić, ale i budować akcje ofensywne. Spodziewamy się trudnego meczu i postaramy się do niego przygotować jak najlepiej potrafimy. Pierwszy gwizdek sędziego w Katalonii o 21:00. W Gdańsku przyzwyczaili się już do kłopotów, głównie finansowych i do ostrzeżeń z PZPN-u. Te najnowsze jest grube, mówiąc nie tylko sportowym żargonem. Biało-zieloni nie dostali licencji na grę w przyszłym sezonie w PKO Ekstraklasie. Mają w odwodzie jeszcze kilka dni na odwołanie się od tej decyzji. Już nie ma marginesu błędów w trzech półfinałach obydwu konferencji w koszykarskiej lidze NBA. Trzy zespoły z konferencji wschodniej miały szansę na awans. Pacers, Celtics i Knicks prowadzili w serii do 4 zwycięstw 3-1. Po decydującej wygranej po dogrywce Indiany z Milwaukee 119-118 gracze Pacers zgodnie podkreślili, że ze względu na okoliczności i dramaturgię w końcówce to jedno z najważniejszych zwycięstw klubu w ostatnich latach. Gospodarze odrobili 7 punktów różnicy, które mieli na 40 sekund przed końcową syreną. Pokazaliśmy rodzaj odporności, którą naprawdę mamy przez cały sezon. Moja głowa nie jest w stanie do końca pojąć, co zawodnicy zaprezentowali przed tym tłumem. Komentował trener Pacers Rick Carlisle. Obrońcy tytułu, koszykarze Boston Celtics pokonali Orlando Magic 120-89 i pewnie wygrali całą serię 4-1. Szanse na awans nie wykorzystali za to New York Knicks, przegrywając u siebie z Detroit Pistons po bardzo zaciętym meczu 103-106. Nowojorczycy w serii prowadzą 3-2. Na zachodzie blisko awansu są koszykarze Denver Nuggets. Pokonali LA Clippers 131-115 i w rywalizacji Best of Seven objęli prowadzenie 3-2. Z Miami dla Sportu Polskiego Radia, Jan Pachlowski. I ta informacja kończy serwis. Kolejny sportowy na naszej antenie po 16. A co w pogodzie? Sponsorem audycji jest Invigo, producent fungicydu Etiuda, środka do ochrony zbóż przed chorobami. Majówka, zacznie się naprawdę ciepło, nawet 30 stopni jutro na Dolnym Śląsku. W drugiej połowie długiego weekendu ma być już chłodniej, a dziś okolice 20 stopni w zasadzie w całym kraju. Było Invigo, producent fungicydu Etiuda, środka do ochrony zbóż przed chorobami. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 16 lat czekali fani Arsenalu na półfinał Ligi Mistrzów, ale nie budzą się dziś w dobrych humorach, powiedział Krzysztof Łoniewski w serwisie sportowym. To jak z humorem Maćka Jankowskiego? Dzień dobry. Dzień dobry. Nie najgorzej, choć muszę przyznać, że trochę boli mnie ten już kolejny sezon, nawet bardziej niż Liga Mistrzów, to po prostu Premier League. No już kiedy, chłopaki, już tak dobrze wam idzie, no już wygrajcie wreszcie. Thierry Henry musiałby wrócić chyba. Musiałby, no. Dobrego dnia. Ale jest świetny młody zespół, więc liczę na to, że w ciągu kilku sezonów to się wydarzy. Dzień Falls, dobry. Falls, świetny młody zespół. Tak, świetny młody zespół Falls z Anglii, chociaż prawda jest taka, że Janis to ma też całkiem wyraźne tutaj zaplecze etniczne związane z Grecją. I od nich właśnie zaczniemy. Wake me up. Akurat tak się złożyło, że rozmawialiśmy o Premier League, o piłce nożnej trochę i na początek coś z Anglii. Proszę bardzo, potem jak wieści świat obiegły, że Liverpool jest mistrzem tego sezonu, to też całkiem w sumie miło, zwłaszcza w świetle tego, co działo się wokół Mohameda Salaha w tym sezonie. Nie było wiadomo, czy zostanie, czy nie zostanie, no to ten tytuł być może zatrzyma go jeszcze na parę sezonów. Witamy ponownie w audycji Dobrego Dnia. Jest 13,5 minuty po 9. Ja raz jeszcze przedstawię nasz zespół. Ania Lalka, Agnieszka Łukasiewicz i Maciej Jankowski do południa z Państwem, a to jest pora na naszą piosenkę dnia. Simsy. Cześć, tu Ofelia, a wysłuchajcie Trójki. trochę się grało w Simsy, nie ukrywam. To Ofelia, czyli jedna z artystek, które wystąpiły na tegorocznym Next Festie, bo zresztą autorzy, autorki piosenek dnia naszych w tym tygodniu, no to są właśnie osoby związane z Next Festem 2025. Ofelia też tam była, też wystąpiła i zaprezentowała swój nowy materiał, bo bardzo aktywnie tworzy, poza tym, że epki w ubiegłym roku, no to też zapowiedź nadchodzących nowości. No i tą zapowiedzią jest właśnie nasza piosenka dnia dzisiejsza, czyli utwór Simsy. Ofelia na pewno jeszcze do nas wróci nieraz, zwłaszcza, że no właśnie, będzie kolejne single proponować. A to już John Mayer na 17 po 9. W tej godzinie jeszcze informator ekonomiczny, a ja zdążę jeszcze opowiedzieć o tym, co w programie. Like a sunrise, she comes and comes and goes like no one cares. Tonight she's out to lose herself. Mixed drinks, the techno beats, it's always heavy into everything. She comes and goes and comes and goes like no one cares. She comes and goes and no one knows she's slipping through my hands. She's always buzzing just to hold her down, and it's hard for me to take a stand when I would take her any way I can. She comes and she goes like no one can. She comes and she goes. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Pewien zwykły ktoś, dziś na twarzy zbladł. Kiedy Też bardzo skuteczny powrót zaliczyli w ubiegłym roku Cool Kids of Death. Powrócili z epką, no i oczywiście z koncertami, o czym sami też często opowiadają, że te koncerty, no to jest właśnie to, co skłoniło ich do powrotu. Zaczęli od jednego, ale zostali na dłużej, jak zobaczyli, że ludzie cały czas śpiewają ich teksty, cały czas świetnie się na koncertach bawią, no i liczymy na to, że kolejne płyty się pojawią, no i kolejne koncerty oczywiście też. How it's gonna be, tego nie wiemy, ale powie nam o tym Nectar Wood. Już teraz na 25 po 9, już za 5 minut. Sylwia Zadrożna ze swoim gościem, gościnią, pojawi się dziś w Informatorze Ekonomicznym oczywiście, jak co dzień o tej porze. Proszę zostać z nami. Autopromocja. Agnieszka Ziętarska. Kobieta w drodze, kobieta szczęśliwa, kobieta europejka. Czy Opole nie jest dla pani za małe? W tej małości czasami też jest wielkość. Zresztą ja tak często mam, że kiedy idę sobie przez Opole, to jestem w tych wszystkich miejscach, które odwiedziłam naraz. Reportaż w Trójce. Ludzie Unii Europejskiej. Czy można żyć lokalnie i poszukiwać polskich śladów na Syberii, tropów Gombrowicza w Argentynie i zagubić się w mongolskim stepie? Proszę to sprawdzić. Reportaż Balans Magdy Skawińskiej dziś o 18.40. Zapraszam, Anna Dudzińska. Kampania powstała na zlecenie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Tylko do poniedziałku. Czyszczenie magazynów w euro. Rabaty na produkty objęte promocją. Elektryczny piekarnik do zabudowy Bosch. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 1699. Teraz za 1399 zł. Taniej o 300 zł. Dodatkowo kupując w 30 ratach 0%, zyskasz kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. RRSO 0%. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Skoczysz do Carrefoura? Jasne, bo majówka wzywa. Na grilla kiełbasa śląska marki Carrefour 650 gramów w promocji 2 plus 1 gratis. 9,99 za opakowanie przy zakupie 3. Oferta ważna do 2 maja. Cena przed obniżką 16,19 zł. Widzę, że u pani poranny rozruch to podstawa. Tak, bo o kości trzeba dbać, szczególnie w naszym wieku. Racja. Lepiej zapobiegać niż leczyć. Ja chronię kości i biorę moleki Nosteo. Po 50 roku życia wzrasta ryzyko osteoporotycznych złamań kości. Molekin Osteo to suplement diety, który zawiera niezbędny dla kości wapń, witaminę D i K. To tak zwany trójkąt dla mocnych kości. Molekin Osteo. Nie daj się złamać. Zdrowid. Big Deal. Multi Deal. Big Deal. Multi Deal w Deals. Spragnieni super cen? Napoje Oshi w dużych, ponadlitrowych butelkach. Wybrane smaki złapiesz za jedyne 4,50 przy zakupie 2. Najniższa cena sprzed obniżki 5 zł za sztukę. Make a deals. Halo, Mariolka? Muszę ci powiedzieć, że te zakupy w Media Expert to coraz bardziej się opłacają. No jak? Nie dość, że jest turbo wyprzedaż, super produkty w super cenach, to teraz jak kupimy na raty 0%, to dostaniemy kod rabatowy na kolejne zakupy. No wiadomo, kasa na kolejne zakupy zawsze się przyda. Nie ma za co, kochana. Turbo wyprzedaż w Media Expert. Sprawdź produkty w akcji. 30 rat 0% i kod rabatowy o wartości 2 rat na kolejne zakupy. RSO 0%. Do otrzymania kodu niezbędne jest posiadanie konta klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 9.32. Informator ekonomiczny. Witamy w studiu Trójki, Sylwię Zadrożną, czołem. Cześć, dzień dobry. Kto dziś z tobą? Marek Tatała, prezes Fundacji Wolności Gospodarczej. Dzień dobry. Dzień dobry. Majówka od jutra i wiele Polek i Polaków będzie odpoczywać, ale jak szacuje grupa Progres, nawet 6,5 miliona osób nie będzie miało takiej możliwości. Pracują lekarze, pielęgniarki, policjanci, kierowcy autobusów, sprzedawcy, restauratorzy, pracownicy stacji benzynowych, hoteli. No długo można by było tutaj wymieniać. Ale co ciekawe, za ten czas często dostają takie podstawowe wynagrodzenie bez dodatków, bo zgodnie z przepisami, jeśli świąteczna zmiana została wcześniej wpisana w grafik, no to pracodawca nie musi wypłacać dodatków za pracę w dni ustawowo wolne. To może warto by było to zmienić, czy jest okej? Tutaj podała pani bardzo zróżnicowaną grupę, bo z jednej strony takie usługi publiczne czy służby, które pilnują naszego bezpieczeństwa w każde święta i w każde dni wolne, a jednocześnie na przykład branżę turystyczną, która akurat myślę, że jest zadowolona, jeżeli ma pracę w tym okresie, bo są okresy, kiedy te osoby na przykład w ogóle nie pracują, pracownicy nie zarabiają pieniędzy w sezonach, kiedy tych turystów nie ma, więc ja nie widzę tej potrzeby do jakichś zmian legislacyjnych, ale warto widzieć też to zróżnicowanie i pamiętać, że są osoby, którym właśnie zależy na tym, żebyśmy podróżowali, żebyśmy byli turystami, żeby mogli zarabiać w okresach świątecznych, no bo wtedy my mamy czas, żeby ktoś inny mógł pracować, dostarczać nam wartość, a jednocześnie móc zarabiać pieniądze. Czyli krótko mówiąc, dla niektórych nadchodzą teraz żniwa, szczególnie właśnie w branży turystycznej. Pod koniec ubiegłego roku było nas 37 489 tysięcy. Takie dane podał właśnie GUS. Liczba Polek i Polaków spadła w ciągu ostatniego roku o 147 tysięcy. Dodatkowo na 100 dzieci w wieku od 0 do 14 lat przypada już 141 osób powyżej 65 roku życia. No i to są złe dane demograficzne. Nie ma co ukrywać. Jednocześnie z różnych szacunków wynika, że na Ukrainę po zakończeniu wojny wrócić może nawet 35% migrantów wojennych. Z drugiej jednak jeszcze strony, dużo mieszkańców Ameryki Łacińskiej mówi, że chciałoby zostać w Polsce na dłużej albo na stałe. Czy w takim razie Latynosi zastąpią Ukraińców w niedługiej perspektywie? Na pewno zadaniem polityków, urzędników powinno być poszukiwanie rozwiązania tego bardzo poważnego problemu, o którym wydaje mi się rozmawiamy zbyt mało, czyli naszej sytuacji demograficznej, tego, że społeczeństwo szybko się starzeje, że ktoś będzie musiał pracować, żeby mieć środki na nie tylko wypłatę emerytur, ale także na zmiany w służbie zdrowia. To będzie coraz więcej usług opiekuńczych, które będą potrzebne. My od lat rozmawiamy, że w Polsce jest deficyt żłobków, ale niebawem się okaże, że mamy także deficyt miejsc, gdzie starsze osoby mogłyby spędzać dnie, ponieważ ich dzieci będą musiały iść do pracy, tak? Więc jest to ogromne wyzwanie. No i oczywiście jednym z rozwiązań jest imigracja. Ja myślę, że jeżeli chodzi o Ukrainę, tutaj nie byłbym taki pewny, że netto wyjdzie to w taki sposób, bo z jednej strony, jeżeli tam na przykład dojdzie do jakiegoś zakończenia czy zamrożenia konfliktu, to będzie też pewnie część osób, która będzie chciała wyjechać, mówię tutaj o osobach, które do tej pory nie mogły tego zrobić, czyli mężczyznach w wieku poborowym, a jednocześnie tak, wydaje mi się, że kraje latynoamerykańskie to jest atrakcyjny kierunek, tam jest dużo osób, przez to, że wiele z tych krajów jest w dość słabej kondycji gospodarczej, chętnych do wyjazdów do Europy i Polska może być dla nich atrakcyjna, a jednocześnie są to osoby z kręgów, na przykład jeżeli chodzi o wyznanie religijne, często bliskie kulturowo. Jest to kontynent, gdzie religia katolicka jest dość silna, więc myślę, że takie pewne łączniki kulturowe możemy także znaleźć. Dziś w Polskiej Agencji Prasowej ukazał się wywiad z wiceministrem rozwoju i technologii Michałem Jarosem. Resort pracuje nad pakietem inwestycyjnym dla firm wysokotechnologicznych. Chce skłaniać te firmy, żeby pojawiały się w Polsce, najchętniej wraz z centrami badawczo-rozwojowymi. Czy jest szansa na to, że pojawią się nad Wisłą takie firmy? Biorąc też pod uwagę to, o czym przed chwilą mówiliśmy, czyli o problemach z pracownikami. Tutaj są na pewno dwa wyzwania. Jedno to pracownicy, drugie warunki, w jakich będą działać te firmy. Ja myślę, że wiele z nich nie oczekuje jakichś specjalnych, nie wiem, dotacji czy funduszy, tylko po prostu dobrych warunków do prowadzenia interesów nad Wisłą. Temu może służyć nie tylko ten pakiet, ale coś, o czym rozmawiamy też tutaj u Państwa od wielu tygodni, a nawet już miesięcy, czyli deregulacja, stworzenie tu po prostu dobrych warunków, przewidywalność prawa, dostosowanie też przepisów właśnie do tych branż nowych technologii, bo wiele naszych przepisów prawa było tworzonych jeszcze w czasach, kiedy internetu nie było, więc czy to przepisy prawa pracy, czy przepisy dotyczące regulacji prowadzenia działalności nie przystają do rzeczywistości, twórzmy to, a jednocześnie budujmy dobre warunki, żeby takie talenty z branży na przykład technologicznej IT chciały do Polski przyjeżdżać. I to nie tylko chodzi o kwestie wynagrodzenia, które oczywiście pewnie ich oczekiwania są dość wysokie, ale takich warunków do życia, bezpieczeństwa, które w Polsce jest, myślę, że Polska może być atrakcyjna. Tak, na szczęście resort myśli też tutaj o zniesieniu chociażby wiz pracowniczych dla obywateli takich krajów jak Korea Południowa, Tajwan czy Singapur. Też Stany Zjednoczone, Japonia, więc może rzeczywiście wszystko to zagra, te elementy tej układanki. Hiszpania i Portugalia próbują się jakoś pozbierać po blackoucie energetycznym. Do tej wielkiej awarii prądu mogły doprowadzić, na razie się mówi o tym, że to taka była przyczyna, nagłe, ekstremalne zmiany temperatury. Czy w takim razie Europa może się jakoś zabezpieczyć, aby w przyszłości takich przerw w dostawie energii prądu nie było? Na pewno zabezpieczenie jest ważne, ponieważ pierwsze szacunki wskazują, że koszt takiego blackoutu w tych krajach to około 4,5 miliarda euro, 20 miliardów złotych, jednak bardzo duża kwota, którą te kilka godzin bez prądu w dużej części kraju kosztowały gospodarkę. I tak, tutaj nie znam jeszcze do końca przyczyn. Ja myślę, że coś, co jest niezwykle ważne, to ta jakość infrastruktury. Akurat w Polsce o tym też mówi się od lat, że mamy jednak dość słabą jakość sieci energetycznych i w nie powinniśmy inwestować. Dlatego te firmy energetyczne nie powinny tylko i wyłącznie być jakby takimi maszynkami do zarządzania cenami energii. Ja wiem, że chcielibyśmy płacić mniej, ale one też potrzebują środków na inwestycje i te inwestycje właśnie w infrastrukturę są kluczowe, szczególnie w przypadku tych mniej stabilnych źródeł energii, takich jak zielona energia. Musimy mieć po prostu dobrą sieć, musimy mieć lepszą infrastrukturę. To są ważne inwestycje, na których powinni skupić się także rządzący. No, a z drugiej strony przykład też Hiszpanii pokazał, żeby tego naładowanego powerbanka zawsze mieć gdzieś tam pod ręką. Marek Tatała, prezes Fundacji Wolności Gospodarczej, był naszym gościem. Dziękuję. Dziękuję. Informator ekonomiczny. Hey ho! A rozmowę przygotowała i przeprowadziła Sylwia Zadrożna. Bardzo dziękujemy, Sylwio. Informator ekonomiczny powróci niebawem, ale jutro przecież mamy nieco inny dzień ramówkowo. Właśnie jutro nie ma informatora. Jutro proszę się nie spodziewać, po 9:30 będą za to inne atrakcje. O tym jeszcze zdążymy opowiedzieć. Dziękujemy. Dziękuję. When You Were Young, czyli The Killers na antenie Trójki. 17 minut pozostaje do 10. O tym, co dziś w programie, to za chwilę, ale jeszcze zanim to nastąpi, to po kolejny zespół Nextfestowy sięgniemy. Blauka. Oni wystąpili w Blue Note i zagrali m.in. swój nowy utwór. Niedawno na murę mówię, uderzył pion. Gdybym tylko wiedziała, jaki był tego powód i jak wielkie było moje zdziwienie, gdy tak bardzo mi przypominał o ciebie. Zerwało wszystkie linie telefoniczne. Wiem, do czynienia mam z groźnym zjawiskiem. Krótkie spojrzenia są.

furrow to my burrow, cause my ass is so thorough. Like LaRogero, too strong to be sterile, so I impregnate the grapes. Buster, but you knows I won't trust him, even though I lust them shapes. Females for retail prices, twice this niceness with sugars and spices. I won't smirk cause my name's not Urkel, the voice with the multiple choice, she just a circle. You wanna turn the pages and rise and try to plagiarize, but I degrade ya, slaughter ya, and slay ya. Microphones I grip, equipped to flip the hypocrites and nitwits with tidbit skits that ain't shh. It was a curse, but I divided in half. Gets the airplay, no fair play, you're feeling the rap. I'm relieved because I'm tragic. Negroes, I get dramatic because I got the habit to smoke habits like an addict. So if you cannot rap, I want to slap you. If you wants to pick up on your nose, be sure to be calm and then be cap. You, it's too bad. Them can't understand that true check for my mellow, my man. The way we do it like this, that for my mellow, my man. It's like that for my mellow, my man. No, no, we do it like that. This for my mellow, my man. It's like this for my mellow, my man. No, no, we do it like this. That for my mellow, my man. It's like that for my mellow, my man. No, no, we do it like that. This for my mellow, my man. It's like this for my mellow, my man. I think it's for my mellow, my man. My mellow, my man, right? My mellow, my man. My mellow, my man, right? My mellow, my man. My mellow, my man, right? My mellow, my man. My mellow, my man. My mellow, my man. My mellow, my man. For Scott Storch. My mellow, my man. Leonard Hubbard on the bass. My mellow, my man. On the drums, my mellow, my man. Gotta end it on the one, my mellow, my man. Check. Jeden z najważniejszych hip-hopowych zespołów lat 90., bo poza tym, że hip-hop oczywiście, no to też bardzo dużo jazzu, dlatego też przez lata występowali na różnych jazzowych festiwalach, byli w Montreux, byli w wielu innych miejscach na świecie. No i przecież te lata 90. spędzone w Camden londyńskim, to też był moment bardzo intensywnego rozwoju. The Roots, Questlove wtedy także grywał jako DJ, także jest to zespół wielowarstwowy, warto jest ich sprawdzać, jeżeli jeszcze ta zaległość nie jest nadrobiona, no to koniecznie po płyty The Roots należy sięgnąć. Już prawie koniec pierwszej godziny naszego dzisiejszego spotkania przed południem, jest 9:53, to po coś nowego z katalogu Dry Scala sięgniemy, tutaj z Błażejem Królem, pluszowe kagańce, a o 10:00 serwis Trójki, proszę zostać z nami. Tak się pięknie bałagani, więc jak ma...